down. It's not my problem. It's not my problem. To był zespół Blur i Song 2. Drugie miejsce na liście przebojów w Wielkiej Brytanii. Wcześniej Oasis i Stand By Me. Również drugie miejsce na liście przebojów w Wielkiej Brytanii. A na samym początku Suede i She's a Star. Tylko szósta pozycja na tej samej liście. Kolejna trójka, również brytyjska, przed nami. The Verve, Radiohead i Placebo. We'll be right back. this is what you'll get when you mess with us.

To była piosenka, która dotarła na szczyt listy przebojów programu trzeciego w roku 1997. T-Love i Chłopaki nie płaczą. Wcześniej Myslowic i Margaret, a na samym początku The Firebirds i 24 zachody słońca. Kolejna trójka przed nami, WW, Hej i Robert Gawliński. Musi minąć, zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb w ustach zdąży się rozpłynąć, a niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew.

pogadać z nią. I nikt tu nie jest winny. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się. Robert Gawliński i Nie stało się nic, a wcześniej dwa razy Kasia Nosowska, najpierw z zespołem WW, Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było, a później już z grupą Hej i Że. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz, w której dziś gościły przeboje roku 1997. Do zakończenia programu jeszcze trzy piosenki, ONA, Kiedy powiem sobie dość, Edyta Bartosiewicz, Jenny i Manam Smycz. Ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffman. Do usłyszenia.

mnie zmusza do śmiechu. Chociaż smutek mam w sobie, co mnie trzyma przy życiu, co mnie trzyma przy tobie. Smycz, odpowiedź jest prosta, smycz. Pułapka radosna, smycz. Raz lepiej, raz gorzej, smycz. Do nogi czy nodze. Smycz, smycz, smycz. Odpowiedź jest prosta, smycz. Pułapka radosna, smycz. Raz lepiej, raz gorzej, smycz. Do nogi czy nodze. Szczekam, to racja bytu służę. Bo tak jest ładnie, milczę. Kiedy mi każesz, leżę. Pod swym rozkazem czekam. Patrzę ci w oczy, czekam. Koło się toczy, czekam. Patrzę zajadle wściekłość. Skaczę do gardła. Smycz, odpowiedź jest prosta, smycz. Pułapka radosna, smycz. Raz lepiej, raz gorzej, smycz. Do nogi czy nodze. Smycz, odpowiedź jest prosta, smycz. Pułapka radosna, smycz. Raz lepiej, raz gorzej, smycz. Do nogi czy nodze. Wow.